मेरा दिल दीवाना कब से बेकरार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। मेरा दिल दीवाना कब से बेकरार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। झूमता समा प्यार है जवा, अब हमें यहाँ होश है कहाँ। नजर इधर उधर जिधर जाए, नजर उधर उधर यार आए। हे मेरा दिल दीवाना कब से बेकरार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। मेरा दिल दीवाना कब से बेकरार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। झूमता समा प्यार है जवा, अब हमें यहाँ होश है कहाँ। नजर इधर उधर जिधर जाए, नजर उधर उधर यार आए। प्यास थी मुझे तो हर घड़ी तेरी तलाश थी। क्या बताऊं कैसा हाल था, मुझे भी हर घड़ी तेरा ख्याल था। तू मुझे मिली जिंदगी खिली, दर्द में करार आ गया। देख तो जरा मेरे दिल रुबा, प्यार का गुबार छा गया। जान मैं तो कब से तुझ पे जाने सार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। जान मैं तो कब से तुझ पे जाने सार था, जाने जाना सिर्फ तेरा इंतजार था। झूमता समा प्यार है जवा, अब हमें यहाँ होश है कहाँ। नजर इधर उधर जिधर जाए, नजर उधर उधर यार। नजर इधर उधर जिधर जाए, नजर उधर उधर यार।